Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Pilomak Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Pilomak Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomac Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomac. Pamiętasz o wszystkim. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiej Radia. Poniedziałek, 3 listopada, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Policja apeluje do pieszych, by nosili odbleski. Prawie połowa ofiar w weekend to osoby, które szły na cmentarz i były niewidoczne dla kierowców. Rosja uznała prawomocność wyborów w Donbasie. MSZ napisał, że szanuje wolę mieszkańców południowo-wschodnich regionów Ukrainy. Koloseum znów może wrócić do dawnej świetności. Pomysł na jego ożywienie ma włoski rząd. Było znacznie bezpieczniej niż przed rokiem. Policja przedstawiła bilans weekendu Wszystkich Świętych na drogach. Zginęło 20 osób, a ponad 250 zostało rannych. Policjanci zatrzymali 910 pijanych kierowców, o ponad 400 mniej niż w ubiegłym roku. Wśród ofiar 8 zabitych to piesi, którzy nie mieli odblesków. Są one od początku września obowiązkowe poza terenem zabudowanym. Jak podkreśla Katarzyna Balcer z Komendy Głównej, podnoszą bezpieczeństwo. My ze swojej strony jako policja apelujemy, żeby jednak, jeżeli możemy, to bezpieczeństwo podnieść i zrobić coś, co tak naprawdę nic nas nie kosztuje, bo my za darmo rozdajemy elementy odblaskowe, bo tak naprawdę nie jest to absolutnie uciążliwe założyć sobie czy na nogę, czy na nadgarstek odblask, więc prosimy, apelujemy, bo to podnosi nasze bezpieczeństwo. Jak pokazują statystyki, niestety piesi, no nie wszyscy się do tego stosują i mamy także przypadki osób zabitych. Policyjna akcja Znicz potrwa do dzisiejszego popołudnia. Na drogach w całym kraju jest więcej patroli drogówki. Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko mówi o farsie pod lufami karabinów, ale Rosja uznała prawomocność głosowania w Donbasie. W samozwańczych republikach Donieckiej i Ługańskiej wybierano m.in. parlamenty. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało oświadczenie, w którym podkreślono, że Moskwa szanuje wybór mieszkańców południowo-wschodnich regionów Ukrainy. W separatystycznych regionach Ukrainy, Ługańskim i Donieckim, odbyły się w niedzielę wybory samozwańczych szefów rządów i przedstawicieli parlamentów. Unia Europejska nie uznała legalności tego głosowania, natomiast Rosja, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, uznała prawomocność wyborów. W komunikacie rosyjskiego MSZ zwrócono uwagę na wysoką frekwencję oraz podkreślono, że wybrani przedstawiciele władz podejmą działania na rzecz normalizacji życia społecznego w Donbasie. Jednocześnie rosyjscy dyplomaci deklarują gotowość wspólnie z międzynarodowymi partnerami podejmować konstruktywne działania dla uregulowania kryzysowej sytuacji na Ukrainie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wyborów zorganizowanych przez prorosyjskich separatystów nie uznają Stany Zjednoczone i Unia Europejska. Warszawiacy mogą poznać nowego prezydenta stolicy dopiero po drugiej turze wyborów. Tak wynika z sondażu Homo Homini dla dziennika Polska The Times. 16 listopada Hanna Gronkiewicz-Waltz może uzyskać niespełna 47% głosów, a kandydat PiSu Jacek Sasin prawie 23%. Czy to możliwy scenariusz? Zastanawiali się nad tym goszczący w studiu Trójki komentatorzy Jerzy Domański z Przeglądu i Łukasz Warzecha z Tygodnika w sieci. Jeżeli kampania Jacka Sasina będzie wyglądała tak jak do tej pory, to ja o duże pieniądze nie, ale o małe, na przykład o 10 zł, gotówbym się założyć, że nie będzie drugiej tury. Ja sądzę, że będzie jednak druga tura. Kampania się dopiero rozgrzewa. Jeszcze mamy, ile czasu, tu może się stać wiele rzeczy. Hanna Gronkiewicz siedzi na minie, bo wystarczy byle co w Warszawie, jakiś większy kłopot i od razu będzie retorsja. Według sondażu wybory do Rady Warszawy zdecydowanie wygra Platforma Obywatelska, która w 60-osobowym gremium może liczyć na 38 miejsc. Zasiadłoby tam jeszcze 18 działaczy PiSu i 4 z SLD. Z badania wynika, że do urn chce iść 55% uprawnionych. Sondaż przeprowadzono pod koniec października na losowej, reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych warszawiaków. Jeśli się uda, będzie to jedna z najbardziej prestiżowych aren widowiskowych na świecie. Do dawnej świetności ma wrócić rzymskie Koloseum. Włoski minister kultury zaproponował, aby na środek powróciła estrada. Wtedy starożytny amfiteatr będzie tętnił życiem jak przed wiekami. Koloseum powstało w 80 roku naszej ery jako miejsce masowej rozrywki. Jego inauguracji przez Tytusa towarzyszył studniowy festyn. Tak było do VI wieku. Potem po licznych pożarach i trzęsieniach ziemi zamieniono je w miejsce pochówku, a następnie w fortece. W średniowieczu istniało tam swego rodzaju centrum handlowe. Na przełomie XVII i XVIII wieku amfiteatr uznany został za miejsce męczeństwa pierwszych chrześcijan, co historycznie

I prawie 10 lat minęło. Speed of Sound, zespół Coldplay. 13 minut po godzinie 10. Pora się zająć płytami tygodnia, bo po południu. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki Edyta Bartosiewicz, Love and More, czyli cudowna płyta Love i drugi krążek, na którym są te niewydane wcześniej na płycie utwory. Myślę, że tutaj nie muszę specjalnie zachęcać Edyta o tej płycie. Mówiła już wiele razy. Dzisiaj na przykład o piosence Opowieść. W porannej audycji zapraszamy do Trójki. To tylko przypomnę. Edyta Bartosiewicz, Love and More. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. A teraz gratka dla tych, którzy lubią się bawić w top wszechczasów. Przy okazji przypomnę, godzinę i 15 minut temu rozpoczęliśmy głosowanie na 21 trójkowy top wszechczasów. Głosowanie potrwa do 30 grudnia, a wyniki przedstawimy tradycyjnie 1 stycznia. To już o tym Państwo doskonale wiedzą. Dzisiaj płyta tygodnia to jest Led Zeppelin 4. Nie wiem, czy nie jedna z najlepszych płyt Led Zeppelin na pewno, ale czy nie jedna z najlepszych płyt rockowych wszechczasów, taki top wszechczasów, bo tu na tej płycie jest między innymi Stairway to Heaven, który powalczy pewnie znowu o pierwszą trójkę, choć kto wie, to wszystko zależy od głosów Państwa. Polskie Radio PL / Trójka. Rok temu głosowaliśmy na 33 utwory, w tym roku głosujemy na 50, zobaczymy, jak to zmieni wyniki. No ale wracajmy do płyty tygodnia, Led Zeppelin 4. Płyta do słuchania o każdej porze dnia i roku. I to jest taki absolutny majstersztyk. Zaledwie 8 utworów, ale te 8 utworów na dodatkowym dysku w innych wersjach. I myślę, że to jest ta wartość dodana. Przed południem płyta tygodnia Led Zeppelin 4. Proszę bardzo, jeśli mają Państwo ochotę. 71335 już teraz. Hey, mama said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove. Cha-cha, way you shake that thing gonna make you burn, gonna make you stay. Hey, baby, when you walk that way, watch honey drip, can't keep away. We'll be right back. Black Dog, to był pierwszy singiel z tej płyty. Album oryginalnie wydany 8 listopada 1971 roku. Led Zeppelin 4, nasza płyta tygodnia. Kto dzisiaj dostaje tę płytę? Pani Blanka, Bianka, przepraszam, z Gdańska i pan Krzysztof z Bystrzycy Kłodzkiej. 20 minut po godzinie 10. Trójkowa powtórka z historii. Rok 1963, maj. Już po raz 19 w powojennej Polsce obchodzono Święto Pracy. Miliony Polaków brały udział w marszach pierwszomajowych, a uroczystych przemówień i podziękowań dla ludu pracy było tyle, ile miast i miasteczek w całym kraju. Główne obchody zorganizowano oczywiście w stolicy. Na placu Defilad w Warszawie zebrały się tłumy. Pogoda specjalnie nie dopisała, majowe ciepło nie dotarło jeszcze do Polski. Jednak atmosfera była gorąca. Defilady wojskowych, marynarzy, uczniów i robotników przeszły ulicami stolicy. Wszystko pokazywała polska kronika filmowa. Długie kolumny poszczególnych dzielnic Warszawy. Woli, Żoliborza, Ochoty, Mokotowa, Pragi, Śródmieścia. Robotnicy, tramwajarze, inżynierowie, pracownicy ministerstw, uczeni i artyści. Tuż po obchodach pierwszomajowych warszawiacy mieli kolejny powód do świętowania. Ukończono bowiem budowę kanału Żerań-Zegrze. Symbolicznego otwarcia dokonuje wicepremier Nowak. 18-kilometrowy kanał, fragment przyszłego szlaku wodnego wschód-zachód. Skraca połączenie między Wisłą a Bugonarwią. Już wkrótce warszawiacy jeździć będą nad duże sztuczne jezioro Zalew Zegrzyński. Tymczasem szwedzki parlament podjął ryzykowną, ale i odważną uchwałę. Zdecydowano, że w Szwecji zamiast lewostronnego obowiązywać będzie prawostronny ruch drogowy. Aby bez szwanku przejść tę dosyć trudną logistycznie operację i zniwelować niebezpieczeństwo, jakie wiązało się ze zmianą, datę przejścia na prawostronny ruch wyznaczono dopiero na 3 dzień września 1967 roku, czyli za 4 lata. W czasie, kiedy w Szwecji debatowano nad zmianami w ruchu drogowym, przez Polskę przetoczyła się karawana ciężarówek, które ze średnią prędkością 15 do 20 km na godzinę pokonały ponad 600 km z Nysy do Płocka. W ten sposób przetransportowano ogromne elementy potrzebne do budowy petrochemii. Podróż trwała 4 dni, a ciężarówki prowadzili najlepsi kierowcy. W końcu udało się dotrzeć do celu. Podczas rozładunku tych ogromnych elementów obecna była kamera polskiej kroniki filmowej. Kawalkada wjeżdża na plac budowy. Brygady montażowe przystępują natychmiast do budowy wież destylacyjnych. Terminy budowy są napięte. Mimo opóźnień zimowych, petrochemia powinna rozpocząć pracę w przyszłym roku. W Płocku zaczął powoli rysować się kombinat wielkiego przemysłu. Za rok o tej porze petrochemia miała mieć już przerobiony 1 milion ton ropy naftowej. Taki był maj 1963 roku. Trójkową powtórkę z historii przygotowują Magda Jeton i Gabi Dermetko. 23 minuty po godzinie 10. Patrzę do kalendarza. 3 listopada 1960 roku na pierwszym miejscu amerykańskiej listy była ta piosenka. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. When I first saw you, with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I've spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling.

laughter, I will do what I feel to be right. No more lonely night, never be another. No more lonely night. You're my guiding light, day or night, I'm always there. And the world dokładnie 30 lat temu, w 1984 roku, muzyczna ścieżka dźwiękowa do filmu Give My Regards to Broad Street była na pierwszym miejscu najlepiej sprzedawanych płyt w Wielkiej Brytanii i z tej właśnie płyty Paul McCartney, No More Lonely Nights. Fajny film. Ryszard Jaźwiński. Czego widzowie, którzy filmu jeszcze nie widzieli, mogą się spodziewać? Film Magdy Piekosz, Zbliżenia, mówi o relacjach międzyludzkich. Widzowie mogą się spodziewać emocji, mogą się spodziewać filmu, który porusza dość osobisty temat relacji pomiędzy matką i córką. Film stawia pytanie, czy możemy kochać za bardzo, czy również miłość może być toksyczna, czy może ranić, czy nie pozwalając dziecku odejść, czy nie odcinając pępowiny dość wcześnie, nie powodujemy, że tak naprawdę jesteśmy w jakimś zaklętym kręgu, z którego nie możemy się wyrwać. Oczywiście łatwo się domyślić, że zagrałaś w tym filmie córkę i żonę, w dodatku jeszcze artystkę. Jakie to było doświadczenie aktorskie? Jeżeli chodzi o artystkę, to było dla mnie fascynujące spotkanie, ponieważ ja miałam wcześniej lekcję z asystentką scenografa, która jest rzeźbiarką. Razem robiłyśmy te rzeźby i to było bardzo przyjemne. To mnie w ogóle zaskoczyło, że może rzeźbienie sprawiać mi taką frajdę, że może tak wyciszać, że to jest w ogóle też piękny zawód, więc samo przygotowanie było dla mnie bardzo interesujące. Jestem w życiu prywatnym również i matką, córki i żoną. W związku z tym pewnie swoje też jakieś doświadczenia osobiste usiłowałam wpleść i przełożyć na tą relację. No moje relacje są, wydaje mi się, w miarę zdrowe. Tamte relacje, nie chciałabym użyć może słowa, są toksyczne, ale te kobiety przez długi czas sobie nie zdają sprawy w ogóle z tego, że coś jest z tych relacji nie tak. Twoja bohaterka jako córka kobiety granej przez Ewę Wiśniewską. Ma 37 lat, jest artystką, jest rzeźbiarką, ale jest też małą gdzieś dziewczynką. To znaczy mama jej nie pozwoliła dorosnąć. Ona jest ciągle tą malutką Martusią. Martusiu, odbierz, tu mama ma nagrany nawet dźwięk telefonu, który ciągle się przewija przez ten film. Mama nie chciała, żeby ta Martusia dorosła. Ona ją gdzieś chowała pod kloszem. Tak kobiety zostały same. Bardzo wcześnie odszedł od nich ojciec i matka wypełniła sobie pustkę, która gdzieś tam nastąpiła po odejściu tego mężczyzny, właśnie miłością do córki. Ona jej dawała wszystko, całą swoją miłość, nawet za dużo. W związku z tym Marta wyrosła trochę na rozpieszczoną, egoistyczną, nieradzącą sobie trochę z emocjami kobietę. W momencie, kiedy poznaje mężczyznę już w późnym, w dojrzałym wieku i chce jednak ułożyć sobie życie osobiste, to okazuje się, że to nie jest takie proste, ponieważ jej działania są podszyte poczuciem winy. Ona ma poczucie winy, że zostawia tą mamę, w związku z tym się szarpie. Ale te kobiety zbliżają się do siebie, bo one są bardzo niby blisko, ale tak naprawdę są bardzo daleko, nie potrafią szczerze o tym porozmawiać. Tylko Marta wyładowuje się na matce, co chwilę latają talerze, szklanki tłuczone. Ona sobie nie radzi z emocjami, ona nie potrafi powiedzieć o tym, że tak naprawdę czuje się w jakimś sensie zniewolona, czuje się odpowiedzialna za mamę. Chce się uwolnić, chce być samodzielną jednostką, ale tego się jakby nie da przeciąć, tej pępowiny. No i chyba nie trzeba było daleko szukać, żeby znaleźć inspirację po prostu w życiu dla tego typu relacji, bo one się zdarzają i to chyba dość często. Właśnie wydaje mi się, że tu Magda poruszyła bardzo ciekawy temat, że w ogóle mało jest filmów o takich relacjach, ale takich relacji, które z pozoru są zdrowe wokół nas, dużo możemy zaobserwować. Mi się wydaje, że tu jest też ciekawe to, że to jest rodzina jednak inteligencka, bo te zdarzenia mogłyby być osadzone gdzieś w jakiejś rodzinie patologicznej, ale to są inteligentne kobiety, obie wykształcone, matka jest profesorką, córka jest artystką. Wydawałoby się, że na tyle światłe kobiety potrafią się ze sobą porozumiewać językiem, który potrafiłby oczyścić tą sytuację i znaleźć jakieś wyjście z tego impasu. A tutaj się okazuje, że one nie potrafią też ze sobą rozmawiać. Każdy z nas ma matkę, mówi się, że pępek to jest blizna po matce i w każdym z nas jest jakaś próba uwolnienia się też jako jednostki już dojrzałej od matki, a z drugiej strony jest poczucie też właśnie miłości, odpowiedzialności, więc to są bardzo trudne relacje i wchodzenie w ogóle w dorosłość, dojrzałość jest bardzo trudne. No a resztę zobaczymy w kinie zbliżenia Magdy Piekarz już na dużym ekranie. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam w imieniu swoim Łukasza Simlata i Ewy Wiśniewskiej. Z Janną Orleańską rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Za 11 minut godzina 11, to ja teraz mam dla Państwa zaproszenia na inny film. To jest film Gotland, koprodukcja czesko-polska, według zbioru reportaży Mariusza Szczygła. Trójkowa prelekcja w środę, 5 listopada o godzinie 18.40 w warszawskiej Kinotece. Janie Budek przy telefonie, proszę dzwonić 2 2 i 7 3. Napisz tak, tu żyć się nie da, tu nie da się mieszkać. Mało, że syf i bieda, to do tego depresja. Władza nie głaszcze, raczej myśli jak cię zarznąć. A na przykład chodnik krzywy. Proszę bardzo, deszcz, grad, burze. I nie uprzejmi tu byl co ludo rzeczy i naturze. Dla ducha rzeczy też nieciekawe. Dwa teatry, jedno kino, no to nie chodzę nawet. Kotlet w knajpie dają na zimno, brak zieleni. Gdzie niegdzie karłowata roślinność. Mężowie bez szans, najmniejszych na zmianę losu. Powiem, żony nie prasują, to koszul. Niesłychanie nudny program zabaw i ten nieinspirujący krajobraz. Obraz on nie pomaga, poza tym u mnie dobrze. Jeszcze jakoś jadę, do zobaczenia, ściskam Tadek, Tadek. Albo pisz tak, zgroza. Tutaj 16-latki w wyuzdanych pozach stoją w parkach głodne zbliżeń. Ja w ich wieku seksu to leśmem Petrarka najwyżej. Trudno za punktualność dać tu dyplom. Tramwaje za wolna, autobusy za szybko. Taryfiarze precz, cała ta złodziejska dzić. Tu nic nie działa, tu nic nie jeździ. Nic, mało rozrywek, z kim tu wypić, kiedy. Nic nie łączy tutaj nikogo z nikim. Wprawdzie z ludźmi pogadasz, ale tu ważny detal. Marudne to, strasznie lubi ponarzekać. W kulturze syf trudno pojąć. Jest filharmonia, ale wiolonczele nie stroją. Poza tym u mnie dobrze, jeszcze jakoś ogarniam. Pozdrawiam i całuję, Maria. Maria. Tyle dziur jest zapadłych w Polsce i że akurat tobie przyszło żyć w najgorszej z nich. Że w takiej nędznej miejscówce los cię zamknął. Myśli sobie pocztówkę stamtąd. Tyle dziur jest zapadłych w Polsce i że akurat tobie przyszło żyć w najgorszej z nich. Że w takiej nędznej miejscówce los cię zamknął. Myśli sobie pocztówkę stamtąd. Zanim szlak zdąży choćby cię tknąć, to ty raz weź pocztówkę, dwa wyślij ją gdzie bądź. Ślij w dowolnym kierunku, możesz strzelić Kuala Lumpur, Ulaanbaatar, Delhi. Napisz jakie tu złe syczą szepty i że jedyny widok tu to brak perspektywy i że jedyny dźwięk tu to warkot maszyn. Co nimi na zachód frunie emigrantów masyw. Podpisz i przeczytaj co tam wypływa. Obraz fałszywy dość, ale frustracja prawdziwa. Bólu sporo, chociaż faktów promil. Jeden średnik, więc literacko to się jakoś broni. Wyjmij ją z szuflady, nie kryjej w torbie. Dopisz adres, niech to będzie gdziekolwiek. I myśli, nie oczekuj buzy na tej niwie. Ale czy ktoś się ubawi przy lekturze? Niewątpliwie.